ำสมาธิแล้วฝันไม่หยุดวันนี้มีหนุ่มคนหนึ่งมาถามปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อแล้วเวลานอนหลับลงไปมันฝันไม่หยุดตื่นขึ้นมาแล้วหนักศีรษะต้องไปหาหมอก็เลยบอกว่าคุณอย่าไปทำอย่างนั้นสิที่มันรู้สึกหนักศีรษะนั่นก็เพราะว่าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณไปหวั่นวิตกว่าคุณคิดมากแล้วก็ฝันไปสารพัดสารเพความตึงเครียดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณตื่นนอนมาแล้วมันเกิดความตึงเครียดเมื่อมันเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองในเมื่อจิตมันรู้จริงเห็นจริงแล้วมันจะผ่านของมันไปเองสมาธิถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วจิตมันจะเป็นอย่างไรปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันอย่าไปบังคับมันที่แรกมันจะมองเห็นสิ่งหยาบๆในเมื่อจิตยังไม่ละเอียดพอมันวิตกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นมโนภาพขึ้นมาเหมือนฝันแต่ถ้าจิตละเอียดแล้วมันไม่ส่งกระแสออกนอกมันมารู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวมันจะรู้เห็นอารมณ์ที่เกิดดับอยู่กับจิตตลอดเวลาถ้าหากว่ามันวิ่งเข้ามาในกายเนี่ยจะมองเห็นอวัยวะภายในกายเนี่ยทั่วหมดในขณะจิตเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้หมดทุกท่านทุกคนก็หาไม่บางท่านพอนั่งสมาธิลงไปพอจิตสงบแล้วมันวูบลงไปจนกระทั่งตัวหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่แต่บางท่านพอจิตรวมลงไปนิดหนึ่งความรู้ความคิดมันจะผุดขึ้นมาอย่างกับน้ำพุอันเนี้ยในคัมภีร์ท่านก็มีหลักฐานยืนยัน